Hoofdstuk 4 van boek 2 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 4 van boek 2. Twee maanden na Anna's terugkomst te Petersburg waren voorbijgegaan. Haar leven bewoog zich toen weder in de oude sleur. Maar sedert haar reis naar Moskou zag zij er anders dan vroeger op neer. Weleer werd haar gehele tijd aangevuld door dit leven met zijn gezellig verkeer, met zijn uitspanningen en zijn gesprekken over huwelijken, ongelukken, bevorderingen en verplaatsingen, met zijn zorgen voor kleding en frisuur, met zijn kleine genoegens en eerzuchtige verdrietelijkheden, en vooral met haar kalme, tot gewoonte geworden omgang met vader en zoon. Dit leven der conversatiewereld, dat haar voor de intrede in die wereld was voorgekomen als een sterk bewogen en gevaarlijke maalstroom, had zich voor haar in de werkelijkheid doen kennen als een tamelijk eentonig en rustig leven, dat de hartstochten op de bodem der ziel liet sluimeren. Het raakte slechts de oppervlakte van haar bestaan. En in de laatste jaren van haar leven te Petersburg beving haar dikwijls, te midden van bals en partijen, een gevoel van matheid en verveling, als van het gelijkmatig ronddraaien van een wiel. Maar, sedert haar reis naar Moskou, was dit plotseling anders geworden. Thans was het leven in de grote wereld haar geen rustig tijdverdrijf meer. Nu eens ergerde zij zich over zijn verveling, huichelarij en dwaasheid, dan weer gevoelde zij zich, te midden daarvan, opgewekt en geprikkeld, als toen zij nog als jong meisje de bals bezocht. De Petersburger elite vormde toen een afgesloten kring, waarin allen elkander kenden en elkander bezochten. Maar in die kring hadden zich verscheidene kleinere coterieën gevormd. In drie daarvan had Anna vertrouwde vrienden en intiemeren omgang. Een der coterieën was ontstaan door het officieel verkeer van haar man en bestond uit collega's en ondergeschikte beambten. Anna herinnerde zich nog het gevoel van heilige eerbied, die zij in het begin deze persoonlijkheden had toegedragen. Nu kende zij hen allen zo goed als men elkander in een klein provinciestadje kent. Zij kende al hun zwakheden, wist waar ieder de schoen wrong, kende hun verhoudingen tot elkander en tot het hoofdcentrum, en wist in welke punten zij overeenstemden en in welke zij uiteenliepen. Maar deze kring, waaraan haar echtgenoot door zijn belangen verbonden was, had in weerwil van de invloed der gravin Lydia Ivanovna haar nooit kunnen aantrekken, en zij vermeed hem zoveel zij konden. Een andere kliek, die Anna meer boeide, was die, waardoor haar echtgenoot Alexander Alexandrovitsch zijn carrière gemaakt had. Het was een vereniging van bejaarde, niet schone, deugdzame en kerkelijk vrome vrouwen en verstandige, geleerde eerzuchtige mannen. Een deze geleerde heren had deze kring als het geweten der Petersburger wereld gekenmerkt. Alexei Alexandrovitsch schatte hem zeer hoog, en Anna, die zich zo gemakkelijk in alles kon schikken, had ook daar spoedig enige goede vrienden gevonden. Nu echter, na haar terugkomst uit Moskou, was die kring haar onuitstaanbaar geworden. Het kwam haar voor, dat allen huichelden, en het werd haar in hun midden spoedig te ongezellig en vervelend, zodat zij het middelpunt, gravin Lydia Ivanovna, zo zelden mogelijk bezocht. De derde kliek, eindelijk, waarmede Anna in betrekking stond, was de wereld der bals, der diners, der schitterende toiletten, de wereld die zich met de ene hand aan het hof vastklemt, om toch niet tot de demi-monde af te dalen, want ofschoon haar leden zich verbeelden veel hoger te staan, waren zij elkander in smaak, in levensopvatting en in geheel hun innerlijk wezen vrij gelijk. Anna's betrekking op deze kring werd onderhouden door vorstin Betsy Tverskaya, de vrouw van een haar neven, die een jaarlijks inkomen van 12.000 roebels had, en die Anna van haar eerste optreden af zeer genegen was geworden, die haar zocht te bekeren en geheel in haar sfeer te trekken, terwijl zij Lydia Ivanovna's salon bespotte. Als ik eenmaal oud en lelijk ben, zal ik ook zo worden, zeide Betsy. Maar gij, zulk een jonge mooie vrouw, zijt nog niet rijp voor dat invalide huis. In het begin had Anna zoveel mogelijk de omgang met vorstin Tverskaya vermeden, want die omgang maakte aanspraak op middelen, waarover zij niet had te beschikken. Ook trokken haar neigingen haar meer naar de andere richting. Na haar reis veranderde dit geheel. Zij vermeed haar moraliserende vrienden en zocht de grote wereld des vermaaks. Daar trof zij Vronsky aan, en die ontmoetingen brachten een aangename opgewektheid bij haar teweeg. Bijzonder dikwijls trof zij hem bij Betsy aan, die ene geborene Vronsky en zijn nicht was. Vronsky was overal, waar hij Anna kon ontmoeten, en sprak haar zo dikwijls als hij kon, van zijn liefde. Zij moedigde hem niet aan, maar telkens, als zij hem aantrof, werd haar ziel, doorstroomd van dat levensvuur, dat ontvlamd was, toen zij hem het eerst in de wagon had ontmoet. Zij voelde het zelf, dat bij zijn aanblik blijdschap uit haar ogen blonk, een lach op haar lippen zweefde, en dat zij niet in staat was deze tekenen der vreugde te verbergen. Eerst geloofde Anna zelf dat zij ontstemd was, omdat hij haar durfde vervolgen, maar kort daarna, toen zij hem op een soirée, waar zij stellig gedacht had hem aan te treffen, niet zag, besefte zij door het gevoel van teleurstelling dat haar aangreep, dat die vervolgingen haar niet slechts niet onaangenaam waren, maar dat zij de quintessens van haar leven uitmaakten, Einde van hoofdstuk 4 van boek 2.